Вы на хвалях Радио Свобода. У Правской студии Алена Радкевич. Прадстаўнікі самаабвешчаных ДНР і ЛНР патрабуюць прызнаць адмысловы статус іх тэрыторыю. Пасля абвалу будынку Крычаўскай гімназіі на Магілёўшыні абследавалі 9 школ, якія ўзвялі паводле аналагічнага праекту. У гэтай школы сёння пайшлі вучыцца дзеці. Гурт «Ляпіс Трубяцкі» спыніў існаванне. Замест яго паўсталі дзве групы – «Брута» і «Трубяцкой». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Менску праходзіць чарговы раунд перамоваў у фармаце «Расія АБСЕ Украіна» пры ўдзеле сепаратыстаў Донбасу. Прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР патрабуюць прызнаць адмысловы статус іх тэрыторыю. Зараз са мной на сувязі Александра Дынько. Александра, я папрашу вас больш падрабязна распавесці, у чым заключаюцца патрабаванні сепаратыстаў да украінскіх уладаў, якія яны сёння агучылі. Так, сапраўды, зараз вот літаральна ў гэтай хвіліны сустрэча адбываецца. Я хацела б нагадаць, што боку Украіны у ёй прымае ўдзел экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, таксама ёсць пасол Расіі ва Украіне Міхаіл Нюрабов, а афіцыйны прадстаўнік дзейнага старшыні АБСЕ па пытаннях урэгулявання сітуацыі ва Украіне Адельхей Тальявіні і вось прадстаўнікі самаабвешчаных Данецкай народнай рэспублікі і Луганскай народнай рэспублікі. Я яшчэ нагадаю, што ў папярэдні раз, калі гэтыя асобы былі ў Менску, іхныя імёны не абвяшчаліся, не агучваліся, а вот цяпер для іх сапраўды такая зорная година, яны свайго імя ўдзельнічаюць на перамовах досыць высокага ўзроўню. І вот Луганскую народную рэспубліку прадстаўляе лідар апалчэння Алексей Каракін, а Данецкую народную рэспубліку ў Менску прадстаўляе так званы віцэ-прэм'ер Андрэй Пургін. І яшчэ да пачатку сустрэчы яны адзіны з перамоўных бакоў мелі магчымасць агучыць свае пазіцыі, свае патрабаванні да украінскіх уладаў. Ну, насамрэч, гэтыя патрабаванні не сталі нечаканасцю. Лідары украінскіх сепаратыстаў патрабуюць ад Києва прызнаць адмысловы статус Луганскай народнай рэспублікі і Данецкай народнай рэспублікі. Правда, Андрэй Пургін заявіў, што ён не чакае гэтых перамоваў істотнага прарыву, гэта толькі пачатковая стадыя, але свае патрабаванні яны абгрунтоўваюць Женевскімі дамоўленасцямі. Алена. Александра, ну гэта ўжо не першая сустрэча ў такім фармаце. Давайце нагадаем, калі адбыліся папярэднія і з чыёй ініцыятывы адбываецца сённяшняя сустрэча. Сапраўды, сама ідэя ўрэгулявання сітуацыі ва Ўкраіне праз такую сустрэчу была прапанавана яшчэ ў лютым, а першае паседжанне групы адбылося ў Данецку на пачатку чэрвеня. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, калі быў на саміце ў Менску 26 жніўня, ён якраз такі прапанаваў праводзіць рэгулярныя сустрэчы гэтай групы ў Менску. І вот другое паседжанне кантактнай групы адбылося 31 ліпеня. Праўда, вынікі гэтага паседжання таксама не былі шырока агучаны, але было вядома, што вот тэхнічныя дамоўленасці былі дасягнуты і яны былі выкананы. Яны былі сапраўды важныя, таму што абодва бакі змаглі ў межах гэтых дамоўленасцяў абмяняцца палоннымі. Ну і наступнае паседжанне гэтай трубаковай кантактнай групы адбылося 11 жніўня. І тады якраз абмяркоўваліся логістычныя аспекты дастаўкі гуманітарнай дапамогі на паўднёвы ўсход Украіны. Ну, цяпер нам застаецца дачакацца, чым скончыцца сённяшняе паседжанне. Я дзякую Александры Дынько. Тым часам на тле чарговай сустрэчы ў Менску кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту ва ўсходняй Украіне адбываецца контрнаступ расійскіх сепаратыстаў. Кіраўнік палітычнай экспертнай групы расійскі палітолог Канстанцін Калачоў выказаў меркаванне, што чарговы раунд перамоваў кантактнай групы з удзелам прадстаўніка ДНР сведчыць пра тое, што украінскія палітыкі разглядаюць магчымасць вяртання Украіны пад кантроль Расіі. Недавно заявил Владимир Путина, повод считать, что российская сторона смогла таки продавить реализацию Украины. Просто Порошенко об этом пока молчит, и что на ближайших переговорах Минской контактной группы тема федерализации Украины очередной раз всплывет. То есть, по большому счету, очевидно совершенно, что для Москвы было самым главным доказать невозможность военной победы украинской армии, то, что Россия не позволит разгромить ДНР и ЛНР. А так, то, соответственно, у Украины остается только два варианта действия. Отказываться от Донбасса вообще, либо переговоры с теми, кого еще вчера называют террористами. И судя по тому, что вице-премьер ДНР Пургин будет присутствовать сегодня в Минске, лед тронулся, переговоры начинаются. Недавно ополченцы перешли в наступление, и, соответственно, иллюзии, которые были у украинских политиков относительно скорости взятия Донецка и Луганска, были разбиты в прах. Стал вопрос, что делать дальше. Есть люди в Киеве, которые говорят, что надо полностью уходить от Донбасса и отделяться от него, но я думаю, что Порошенко на это не пойдет. А значит, будет переговорный процесс, смысл которого для России появление внутри Украины нового образования, так называемой Новороссии, которая сможет в дальнейшем блокировать любое движение Украины на Запад. Так лічыць расійскі палітолог Канстанцін Калачоў. Украінскі гісторык, міжнароднік і палітолог Алексей Гарань падкрэслівае, што контрнаступ, які адбываецца з боку расійскіх жаўнераў, магчымы з прычыны нізкага ўзроўню ўзброенасці украінскай арміі. Понятно, что украинская армия сейчас в сложной ситуации, потому что против нас действует до зубов вооруженный агрессор, циничный, подлый, который продолжает обстрелы со своей территории. Но я думаю, что каждый день приносит Путину груз 200. Вот другое дело, что украинской армии нужно современное вооружение. Мы рассчитываем на помощь со стороны Европы, Соединенных Штатов. И французские террористы проигрывали, и было вполне очевидно, что Донбасс будет освобожден. Поэтому Путин начал свое контрнаступление. К сожалению, мы видим, что до последнего времени переговоры для него было лишь камуфляжем. Мяркуе украінскі гісторык, міжнароднік і палітолог Алексей Гарань. Беларускі палітолог Юрый Чагусаў растлумачыў, чаму сустрэча кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва ўкраіне не ёсць прычынай для спынення контрнаступу з боку расійскіх салдат. Тыя перамовы, якія адбываюцца на пляцоўцы кантактнай групы, яны не звязаныя з вырашэннем вайсковых задачаў, якія стаяць перад сепаратыстамі. І адпаведна, правядзенне гэтых перамоваў не ёсць нагодай для спынення аперацыяў, якія вызначаюцца вайсковай мэтазгоднасцю. Зараз набліжаецца восень, набліжаецца сезон штармоў у Азоўскім і Чорным моры, і пытанне забеспячэння сувязі з Крымам будзе стаяць вельмі востра. І мне падаецца, што ў гэтым ёсць прычына актывізацыі дзеянняў сепаратыстаў. То есть есть задача наладить сувязь сухопутную с Крымом и аннексованным Российской Федерацией. А контактная группа, она вырашае пытанне, не связанное с политическим урегулированием конфликта. То есть Россия разглядает ее как пляцовку для обмеркования обмены военнополонными, для гуманитарных коридоров, тенеевого часового спынения в огню. Але этой мэты подпорядкованы мэтам войсковой целесообразности. Ну и для того, что яны удел в этой контактной группе дозволяя иметь добрые имиджевые выгоды. Мовляв, мы ведем перемовы, перамовы працягваюцца, ёсць шанец на мірнае ўрэгуляванне. То есть гэта такая дымавая завеса, якая можа таксама спрыяць паспяховаму вайсковаму наступу. Беларускі палітолог Юрый Чагусаў. Менскі саміт і ідэалагічны выклік беларускай альтэрнатыве. Тэма сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт». Да чаго зараз апазіцыі варта заклікаць беларусаў? Каму мае сэнс адрасаваць гэтыя заклікі? Ці чакае Беларусь чарговы эканамічны крызіс? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-часопісу «Ідэя» Рыгор Астапеня, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Арцём Шрайдман і сацыёлаг Таццяна Чыжова. Вядзе перадачу Юрый Друкахруст, праскі акцэнт нашай сённяшняй праграме пазней. Ну, а цяпер вернемся да асобы перамоўшчыкаў сёння ў Менску, перамоўшчыкаў ад сепаратыстаў. Хто такі Андрэй Пургін, перамоўнік данецкіх сепаратыстаў на кансультацыях? Ягоны палітычны партрэт падрыхтаваў Ігар Нержын. Віце-прэм'ер самаабвешчанага ўраду ДНР Андрэй Пургін, які сёння прадстаўляе сепаратыстаў ў Менску на сустрэчы трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванню ў Данбасе, непасрэдна не ўдзельнічае ў забойствах людзей, але адказнасць за кроў у Данбасе ён нясе таксама. Пра гэта Радыё Свабода распавёў данецкі журналіст Алексей Мацука. Яшчэ ў красавіку СБУ абвясціла Пургіна ў вышук паводле абвінавачвання ў тэрарызме. Але, як кажа Мацука, непасрэдна на руках віцэ-прэм'ера ДНР няма крыві. Ягоны ўдзел у дзейнасці сепаратыстаў быў перш за ўсё палітычным. У него есть связи с тем, что он участвовал в обучении этих людей, да, вот ДНРовских, актива этого. По нашим сведениям, он работал с беспризорниками, и этих беспризорников привлекал к работе сепаратистской организации, учили их делать коктейли Молотова. Но чтобы прямо он кого-то убивал или где-то он... Ну, то есть понятно, что ответственность на них лежит в любом случае, на нем и на остальных. Ну, кстати, его появление в этой контактной группе достаточно странно, потому что вообще он сам по себе не представлял никогда интересы, ну, в общем-то, местной элиты. Мы ожидали, в этой контактной группе будут люди, которые бывшие регионалы, может быть, председатели исполкомов каких-то там горсоветов, но никак не Пургин на самом деле. Это просто бутафория, ну, как кукольная выставка такая. Пургін вядомы сваёй палітычнай дзейнасцю ў Данецку ўжо даўно, але ніколі не быў значнай фігурай. Мы его знали всегда как лидера маргинальной общественной организации названия Донецкая Республика. До этого он был общественным активистом, который участвовал в митингах партии регионов различных на поддержку регионалов, например, Колесникова. Но насколько связь его с партией регионов точно достоверно неизвестна. Сам Пургін нарадзіўся ў Мар'інцы, прыгарадзе Данецку. Быў всегда, ну, как сказать, третий эшелон такой был местный, на местном политическом ландшафте. Он всегда выступал исключительно на дни, когда это касалось празднования 9 мая, каких-то советских праздников. И был всегда ярым украинофобом. Он был одним из организаторов русского марша в Донецке несколько раз. Он категорически выступал против украинской государственности. Пургіна таксама заўважылі падчас акцыі супраць цэнтру сучаснай культуры ў 2013 годзе, калі там праходзіла мерапрыемства, арганізаванае амбасадай ЗША ў Ваўкраіне для падвышэння ўзроўню ведаў у галіне новых медыя. Организаторов против, которых организаторов этого митинга против техкэмпа, там должны были учить новым ЦРУшным технологиям, активистов и так далее. Поэтому они пришли пикетировать. И что удивительно, они взломали ворота тогда, и Пургін был там же. С ним также были его соратники, которые сейчас входят в состав этого совета ДНР. Як паведамляюць украінскія СМІ, з пачатку 90-х да сярэдзіны 2000-х самаабвешчаны віцэ-прэм'ер ДНР змяніў каля 70 месцаў працы, сярод якіх гандлёвыя фірмы, дабрачынныя арганізацыі і нават данецкі цырк. У 2005 годзе Пургін заснаваў і ўзначаліў грамадскую арганізацыю «Саюз народжаных рэвалюцыі». У лютым 2005-га гэта арганізацыя ў працівагу Майдану паставіла перад Данецкай абласной дзяржаўнай адміністрацыі некалькі палатак з патрабаваннем федэралізацыі і надання расійскай мове статусу другой дзяржаўнай. На пачатку сакавіка 2014-га Пургін браў удзел у штурме будынку Данецкай абласной дзяржаўнай адміністрацыі. Потым яго затрымалі супрацоўнікі СБУ, але праз некалькі дзён вызвалі. У чэрвені ён быў уключаны ў санкцыйны спіс США. Палітычны партрэт Андрэя Пургіна, перамоўніка ад данецкіх сепаратыстаў на кансультацыях у Менску, падрыхтаваў Ігар Нержын. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у простай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску праходзяць перамовы ў фармаце «Расія АБС Украіна» пры ўдзелі сепаратыстаў Донбасу. Прадстаўнікі самаабвешчаных ДНР і ЛНР патрабуюць прызнаць адмысловы статус іх тэрыторыяў. Каля паўсотні ўкраінскіх дзяцей 1 верасня пайшлі ў школы Гомеля. Пасля абвалу будынку Крычаўскай гімназіі на Магілёўшчыне абследавалі 9 школ, якія ўзвялі паводле аналагічнага праекту. 1 верасня спаўняецца 45 гадоў песняра. Гурт «Ляпіс Трубяцкі» спыніў існаванне. Замест яго паўсталі дзве групы – «Брута» і «Трубяцкой». Ад 1 верасня ў Беларусі падвышаныя тарыфы на энерганосьбіты. У Нью-Йорку адбылася 31-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Пасля абвалу будынку Крычаўскай гімназіі на Магілёўшчыне абследавалі 9 школ, якія ўзвялі паводле такога ж праекту. Хібаў у канструкцыях не было выяўлена, і ў гэтыя школы сёння пайшлі вучыцца дзеці. У Крычаве на падворку мясцовай гімназіі сёння ўрачыстай лінейкі да дня ведаў не было. Дзяцей размеркавалі па іншых школах райцэнтру, расказвае Андрэй Белагубаў. На ўрачыстых лінейках ля іншых школ гімназісты, як кажуць іхныя бацькі, пачуваліся чужымі. Настрой быў пануры. Размеркаваннем навучэнцаў гімназіі не ўсе бацькі засталіся задаволеныя. На сустрэчы з імі старшыня райвыканкама Васіль Сысоеў і іншыя чыноўнікі паабяцалі размеркаванне перагледзець. Бацькі настойваюць, каб гімназісты зноў былі разам. Нас послали по трем школам детей. Постояли мы там, как бедные родственники, на линейке на той. Надо было собрать линейку сегодня возле школы. И поблагодарить Бога, что не было там людей. Я никогда в жизни не понимала, как можно строить на сэкономленном сырье, и это строительство до терминала увели устроить. У нас же было в советские времена это. И со школы с этой, мне кажется, так получилось. Переказывая свои отчувания, бабуля одной гимназистки. Будинок, где теперь гимназия, узвели в 1979 году. До научального года гимназия была подрыхтованная, заявляя начальница районного отдела эдукации Дина Шамро. Ремонтные работы перед началом учебного года были проведены, были заменены окна и косметический ремонт проведен в помещении. Школа никаких вопросов при подготовке не вызывала. Визуальный осмотр зданий не предвещал ничего плохого. Уваход на территорию гимназии закрытый, пропускає только наставников, которые мусять наведать будинок по службовой необходимости. Та частка будинка, которая обвалилась, остается неразобранной. Заявляется, что идет экспертиза обломков. По воле жихаров, ближайших до научальной установки домов, гимназичный подворок остается под оховой милициантов. Конечно же, люди возмущены и шокированы одновременно. Кто-то говорит, слава богу, что это произошло накануне, а не вот не первого. Детей праздник испорчен. Все службы напряжены. Предупредили учителей, чтобы никто особых интервью никому не знакомым людям, если кто-то приходит, спрашивает. Власть пытается все-таки информацию максимально скрыть. Меркует жихар Крычева. У день инциденту журналист пробовал погутарить с сотрудниками дитячего садку, что побач с гимназией. Скончилось тем, что журналиста выставили с двора. Вы извините, но наши сотрудники не будут вам давать никакой интервью. Заявила жанчына, якая назвалася загадчицей дитячого садку. Ее подначаленные поспели сказать, что самого здарення не бачили, только чули мощный грукот. У той же день для гимназии избиралось много людей. Выказываться про убаченное не все наваживались. Некоторые заявляли, что на стенах будинку гимназии бачили трещины. Про их, каже, и сталого веку жанчына. И трещины эти, хочу сказать, давным-давно. Даже дети, подростки говорят. Даже люди совершенно посторонние. А, трещины, конечно, давным-давно. А что они думали? А что там документы они поднимают, что там кто-то строил? Ну и что? У нас все так стройки строят. Мы ремонт делаем у квартиры. Один песок в стенах. Дом 60. Вядома, што на сёння на Магілёўшчыне абследаваныя будынкі 9 школ, якія ўзвялі паводле аналагічнага праекту. Хіба ў канструкцыях не выяўлена. У гэтых школах пачалі вучыцца дзеці. Пра лёс Крычаўскай гімназіі пэўнай інфармацыі няма. Заяўляецца, што калі будынак абследуе ўрадавая камісія, тады і вырашаць, ці мэтазгодна яго аднаўляць. Вы слухаете Радио Свобода. Раницей от 7 до 8. И каждый вечер от 18 до 20. Новины, репортажи, интервью, специальные передачи, подорожжи, гуторки, дискуссии. А зараз увага. От 20 до 21 на коротких хвалях. От 22 до 23 на средних. Головная година свободы. Выники дня. И зараз я попрошу директора Белорусской службы Радио Свободы Александра Лукашука больше подробязно расповести, что чекать слухачам у новым 61-м сезоне Свободы. И сапраўды, паважаныя слухачы, гэта ўжо 61-й верасень Радио Свобода. Сёлета ў травні мы адзначалі дзень нараджэння першай перадачы ў далёкім 1954-м. Але свабодзе, як і чалавеку, не столькі гадоў, колькі ў пашпарце, а столькі, наколькі мы сучасныя. Так было заўсёды, так і будзе. Мы рады сустрэчы з вамі на кароткіх і сярэдніх хвалях, на сатэліце, ў інтэрнэце, ў Ютьюбе і на тэлеканале Белсат, у бібліятэцы Свабоды, у сацыяльных сетках. Некаторым з гэтых медыяплатформаў, як цяпер мы называем на нашым прафесійнай мове все вось гэтыя сродкі, 400 гадоў, напрыклад, як беларускаму кнігадрукаванню, і я маю на ўвазі нашу бібліятэку Свабоды, а некаторым менш за 10, як, напрыклад, Твітэру, некаторыя яшчэ толькі вучацца лятаць, як інтэрнэт-тэлебачанне. Сёлета, дарэчы, мы спадзяемся пашырыць сваю відэапрысутнасць у інтэрнэце, але гэта не азначае, што зменшыцца аб'ём радыёвяшчання. Но Свабода ўжо працуе на ўсіх гэтых платформах, актыўна іх асвойвае. Ну а што чакаць слухачам у сэнсе фармату, да якога яны звыклі, што чакаць на радыёхвалях якіх перадачаў? А сапраўды структура праграмы ад сённяшняга дня змянілася. Падрабязна пра гэта мы расказваем у нашых абвестках, якія вы ўжо мелі магчымасць чуць аб апошнія пару тыдняў. Я только хочу сказать, что большиня любимых передач и авторов застаются в эфире. Это и подороже Дмитра Бартосика, и вольные студии Михася Скоблы, и праские акценты Юрия Дракохруста, экспертизы Валера Карбалевича и Виталия Цыганкова, свода в турмах Алены Панкратовой. По-ранейшему будут гучать голосы Валентина Жданко, який протягне читать ваши листы, Вячеслава Ракицкого и Ганны Совус у передачи «Свобода без гаштуков». Янна Максимюк пачынае новую перадачу «Кафе Европа». Ён развітаўся з перадачай «Званочкі», але званіце, вашы званкі будуць гучаць у эфіры. У тым ліку іх будзе слухаць і Ян Максимюк. Нагадаю, яму па-ранейшаму можна датэлефанавацца па нумары 266-39-52. Мы таксама чакаем вашых допісаў, пытанняў, каментароў у інтэрнэце. Пра сацыяльныя сеткі Фейсбук і ВКонтакце мы будзем агучваць іх у жывым эфіры. Мы таксама разумеем, што сёння ў вас, паважаныя слухачы, шмат крыніцаў інфармацыі, аналізу. На свабодзе мы гарантуем прафесійную якасць, аб'ектыўны падыход, журналістыку па-беларуску і без цэнзуры. Для тых, хто не мае магчымасці слухаць усе 3 гадзіны радыёэфіру, а сённяшняга дня мы рыхтуем галоўную гадзіну свабоды, вынікі дня. Назва гаворыць сама за сябе. Гэтая перадача выходзіць у эфір о 8 гадзіне вечара паводле менскага часу. Галоўную гадзіну свабоды можна слухаць на сярэдніх хвалях ад 10 да 11 вечара. Яна паўтараецца раніцай 7. Частата 1386 кГц. І заўсёды, канешне, можна слухаць свабоду ў інтэрнэце свабода.орг. Я дзякую Александру Лукашуку і дадам яшчэ, што ўвесь верасень на хвалях свабоды будзе гучаць новая перадача «Песні, якія сёння спявае і слухае Украіна». Кожны дзень напрыканцы галоўнай гадзіны свабоды будзе гучаць новая песня, якую дапамагаюць выбраць нашы калегі з Кіева. Сярод песень, якія з захапленнем слухаюць сёння ва Украіне, і гурт «Ляпіс Трубяцкі», які ад сённяшняга дня абвясціў пра спыненне свайго існавання. Аднак тут жа на ягоны месцы з'явіліся два новыя калектывы. Команда «Брутта», якую узначаліў шматгадовы фронтмен «Ляпіса Трубяцкога» Сергей Міхалок, а таксама гурт «Трубяцкой», яго аснову склалі іншыя былыя музыкі «Ляпіса». Пляны творцаў паспрабаваў высветліць Ігар Карней. Пра самаліквідацыю «Ляпіса Трубяцкога» нечакана для тысяч фанатаў заснавальнік калектыву Сергей Міхалок абвясціў яшчэ паўгода таму. Прыхільнікі творчасці гуртоў да апошняга цешылі сябе думкай, што гэта толькі піар-ход. Аднак увечары 31 жніўня на афіцыйным сайце «Ляпіс.ком» з'явілася паведамленне, што на 25-м годзе свайго існавання «Ляпіс Трубяцкі» знік з музычнай арбіты. Гурты, якія сябе паважаюць, не павінны так доўга жыць, лічыць Міхалок. Зрэшты, ужо ў ноч на 1 верасня у сеціве з'явілася энергічная панкаўская песня з назвай «Брутта», а ў аднайменным кліпе зняліся вядучыя прадстаўнікі беларускай школы адзінаборстваў. «Брутта» – музыка стадыёнаў, палацаў спорту, лядовых арэнаў і месцаў, прыдатных для масавага збору людзей. «Мы – супергурт еўрапейскага ўзроўню», – сціпла канстатаваў Міхалок у сваім маніфесце на сайце гурту. Пра атмасферу праекту адзін з герояў кліпу – шматразовы чэмпіён свету і Еўропы ў тайскім боксе Віталь Гуркоў. Спартовід ужо мае досвід выступаў у музычных гуртах, дагэтуль запісаўшы песню з камандай «Handmade». Это уже давнішняя ідэя, і ясна, што не за адзін дзень гэта ўсё зроблена. Праект, ён ужо даўно, вы бачылі атмасферу, такая сяброўская. Я з Сергеем 7 год знаёмы, хтосьці менш знаёмы. Амаль усіх я знаю не адзін год. Атрымалася такое сяброўскае відэа, весела, нечакана, крышачку адбылося. 6 чалавек там у кадры, это ўсе спартовцы? Кожны ў рознай ступені таксама займаецца спортам, хтосьці проста для сябе, для здароўя, нехта. Ёсць і прафесійныя спартсмены. Там мае сябры ўсе, не тое, што там за здаровага ладу жыцця, а проста нармалёвых мужчынскіх каштоўнасцей, я б так сказаў. Тым часам пра выхад на музычны рынак пад лейблам «Трубяцкой» заявілі добра знаёмыя меламанам былыя ўдзельнікі калектыву «Ляпіс Трубяцкі». Вакаліст Павел Булатнікаў, гітарыст Руслан Уладыка, бубнач Александр Старажук, гітарыст Павел Трацяк і басіст Александр Мышкевіч. Музыкі называюць сябе правапераемнікамі «Ляпісаў», плянуючы выконваць як старыя песні гурту, так і новы матэрыял. Першым сінглам, які выпусціў «Трубяцкой», стала песня «Ластаўка», якая раней выконвалася на канцэртах, але так і не была запісаная. Прэс-аташэ «Ляпіса Трубяцкога» Змітер Бескаравайны расказаў радыё «Свабода», што пасля змены статусу калектыву будзе працаваць з гуртом «Трубяцкой», А што да кланавання гуртоў, то падобныя змены, на яго думку, да лепшага. Ну, мне здаецца, гэта нармальны працэс. Адны гурты знікаюць, іншыя з'яўляюцца. Няма нічога вечнага на гэтым свеце. Гэта, мне здаецца, не горшы варыянт, а можа адзін з лепшых, якія маглі здарыцца з гуртом, калі якія жадае спыніць сваё існаванне. Ну, мне здаецца, шмат хто разумеў, што Міхалок і іншыя музыкі не змогуць перакваліфікавацца ў агародніку. З прычыны сваёй грамадзянскай пазіцыі гурт «Ляпіс Трубяцкі» амаль 3 гады не мае магчымасці выступаць у Беларусі. «Ляпісы» разам з усім сваім рэпертуарам уключаныя ў чорны спіс прадстаўнікоў мастацтва, дзейнасць якіх на тэрыторыі краіны фактычна забароненая. У восень 2011 году прокуратура зацікавілася рэзкімі выказваннямі Сергея Міхалка на адрас беларускіх уладаў і Александра Лукашэнкі ў прыватнасці. Тады ў дачыненні да музыкі праводзілася экспертная праверка, аднак да ўзбуджэння крымінальнай справы не дайшло. Апошнімі гадамі творчасць «Ляпісаў» адзначана рэзкім усплёскам грамадзянскай пазіцыі, што знайшло адлюстраванне ў іхніх песнях і альбомах. Яны аднымі з першых выступалі на кіеўскім майдане, пасля чаго да іх зачыніліся шмат якія канцэртныя пляцоўкі ў Расіі. Ці захаваецца пратэсны настрой у новых праектах, пакажа бліжэйшы час. Але самі музыкі кажуць, што не збіраюцца збочваць забранага шляху. І на ваш суд гурт «Брутта» са сваёй новай песняй і з ранейшым салістам «Ляпісаў» Сергеем Міхалком.